Plaça de Nou. Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, és on viuen contents els barrufets. El nostre poble és el país on tot es pot fer, si tu barrufes, jo també. Però alerta, aneu en compte, molt a prop hi ha qui us vigila. Ai, si us agafen, Gargamel! Quina ràbia! No es podrà... Bé, doncs no us heu equivocat de programa. Amb la musiqueta aquesta que esteu sentint, és el programa Plaça Nou, el programa dels castellers de Mollet i el programa, després del carnaval, dient dels barrufets verds de Mollet. Una setmana més estem aquí per explicar les coses de casa, les coses que... l'actualitat de la colla, i si queda temps al final, doncs parlaríem de les notícies del món castellà en general, tot i que estem en una època encara d'impàs. Estem entre que les colles grans comencen a moure's i fins que no arribi una miqueta més de bon temps no comença a bellugar-se el món castellà. Avui tenim la baixa a l'equip del barrufet pagès, del Wally, que no es pot acompanyar avui. Però en el seu lloc tenim el Tònix, el president, que ha vingut avui. Com que ha vingut de convidat, doncs li hem encarregat del Facebook. Sí, sí, ja he anat escoltant el programa, és una mania que esteu agafant, no? Sí. Últimament. Qui era convidat? Pam, toma, treballa, no? Igual està per bé, això cada cop costa més que vingui gent a... Sí, jo m'ho he pensat, jo m'ho he pensat abans de venir, però no, cap problema. Quan vulgueu, estic aquí. I a la dreta tinc el gran barrufet, el Juan de, què tal? Bon vespre a tothom. Aquí estem d'un altre cop, un altre dilluns, a peu del canó. Veig que avui sense barba, Sí, se'm va caure ahir a la nit quan arribava a casa. Portava molts dies sense afeitar-me només per el paper del papà Pitufo i al final ahir a la nit vaig aconseguir treure-me. Molt bé. Doncs tenim... Bueno, ja ens heu sentit, estem a l'equip reduït avui del Plaça Nou i també tenim els dos tècnics, el Dani i el Jaume. Jaume, veus? És que no me'n recordo. El becari. doncs anem a procedir, com sempre, a les presentacions. Anem a recordar, com sempre, els horaris d'assaig. Els horaris són dimarts, encara no oficials, però sí que hi ha un assaig de motivats. És de 8 a 9... Depèn. No se sap mai quan acaba. Perquè... No és de 8 a 10, no. Si n'hi ha algú que porti claus, sí. Com que l'era tanca a 9:15, doncs si ve algú de la junta que tingui clau, doncs encara podem acabar fins a 10:00, però si no... A 9:45 hem de marxar. També depèn de la gent que va, perquè sí, normalment... De la motivació que hi hagi per part dels motivats, també. Jo estic quasi sempre a l'assaig i normalment acabem una miqueta abans, el tema de que no n'hi ha molta gent. Això de cara a dimarts, de cara a divendres, continuem amb els assajos de normals. Sí, sí, totalment normals, de 9 a 11 de la nit. Al Centre Cívic Lera, recordem, al carrer Cervantes, 1923, tot i que pràcticament tothom entra per la part de darrere, pel pati que està al carrer Ferrocarril. Recordem, com sempre, que els assajos són oberts a tothom i que si algú ens està escoltant que no sigui de la colla i tingui interès en fer castells, doncs que s'aprovi. És la manera que recordem de tant en quant, però també cal dir-ho de... Que vinguin, que volem més gent per fer castells. Què més hem de recordar? L'horari de les classes de gralla, que aquesta setmana tindrà una novetat. La Gemma Rovira, que és la profe, ha canviat l'horari. Bueno, no és que No ha canviat. L'horari segueix el mateix. Però s'ha unificat, però dos, hi havia sí tres grups, ara diguéssim, hi havia un grup més avançat, que és el que feia repertori, un altre grup, que són els que vam començar, doncs ara ja fa un any, més d'un any, un any i mig, més o menys, doncs aquest, ja, la professora ja considera que tenim nivell com per poder adaptar-nos al primer grup, llavors s'ha unificat aquests dos grups i aquests dos grups començaran la classe a les 7 de la tarda i llavors s'ha deixat, sí, de 7 a 8 i a partir de les 8 llavors anirà el grup dels més novells. Jo, la Sílvia, el Pep, el seu cosí, la Georgina, i ens va comentar la Gemma que encara n'hi ha temps perquè si algú nou vol començar a tocar la gralla, sense cap problema, pot començar des de zero, eh? O sigui, jo és un missatge que deixo aquí, per si algú vol vindre aquest divendres, ja pot vindre de 8 a 9 i ja pot aprendre a començar a tocar la gralla. Mm. Molt bé. Dit això, després també coincideix les diferents reunions. La reunió de junta, us reuniu cada dimecres? Sí, cada dimecres. De 7:30 a 9, més o menys. Més o menys. Més o menys. Que coincideix amb el set de Canalla, no, la Canalla no comença encara dimecres, no? No. Més o menys coincidirà dintre de l'assaig de dimecres quan ho facin, no? Hi haurà. En principi va dir el cap de Canalla que sí, que volia fer, quan comencés temporada, allargar una mica, o sigui, practicar una mica més, sí, un dia més amb la Canalla. Les altres reunions que hi ha fixes, setmanals, són les reunions de la tècnica, que es fan els divendres a partir de les 8, per preparar l'assaig i tots els temes que hagin de tractar. I també tornem a recordar que tant les reunions de junta com les reunions de tècnica també són obertes a tothom de la colla que tingui alguna cosa que comentar. Sense cap problema. Mm. Sense cap tipus de problema. La junta, la tècnica, a qualsevol lloc. Mm. Hem de recordar també les maneres de contactar amb la colla. Tenim els telèfons, tenim el telèfon fix, que és el que tenim al local de l'ERA, que és el 93-579-4116. Aquest és el que té el contestador, que ens deixeu el missatge quan hi hagi algú que vagi per allà, sobretot els dimecres, és l'hora que es pot sentir, i si no, la manera directa és contactar mitjançant el mòbil, que és el 615-384-482. També tenim una pàgina web, que és www.castellersdemollet.cat, que bueno, tenim les notícies més o menys quan es van produint, i ara hauríem de fer alguna entradeta, ara que penso, d'aquesta setmana, quan tinguem fotos i això de lo que és la rua de Carnaval, i també hi ha el correu de la colla info@castellersdemollet.cat. I avui és un dia que necessitem molt la participació en directe, si ens esteu escoltant en directe dilluns, de 8 a 9, perquè tothom que ens estigui sentint i que va participar ja a la rua, doncs que ens faci arribar les seves sensacions, que és el que en pensa, i si algú que ens està escoltant que no sigui de la colla i ens va veure, doncs si també ens vol comentar què li va semblar. Sobretot, les primeres impressions van ser de tant, a part de les disfresses, doncs la cosa que més feina ha portat de preparació que han estat el bolet i el gat. Que és, això m'ho ha destacat molta gent. La veritat és que, que va estar força bé. Si voleu participar en directe, teniu el telèfon de la ràdio 93-570-68-66, 93-570-68-66, i si no, doncs tenim obert el Facebook, que és facebook.com/castellersdemollet. Tenim un primer comentari de la Marta Noró, bueno, la neta també s'està escoltant, i diu, és que no sé si diu-ho. És el mateix. Acabem la presentació i després entrem en tema de Carnaval. Molt bé. Vale. Perfecte. Doncs seguim. Tenim el Facebook, també ens podeu contactar amb la colla i seguir les nostres notícies mitjançant el Twitter, amb el compte @castellermollet, que avui he mirat i tenim 364 seguidors. O sigui, en una setmana hem fet 8 seguidors nous. Està bé. I també podeu sentir els podcasts del programa tantes vegades com vulgueu, tot i que l'altre dia vam dir que més d'una fa mal a la panxa. Això es pot trobar també a la web, a l'apartat podcast, dintre de la pestanya que posa Plaça de Nou, a la nostra web. La repetició del programa, o sigui, els programes es fan directe dilluns de 8 a 9, com ens esteu sentint ara, a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, i tenim una repetició programada per la ràdio, que és els dissabtes de 11:30 a 12:30. Doncs jo crec que ja hem enllestit tot el tema de les presentacions i entrem en matèria a comentar les coses de casa. Muy buena esa cortina por parte de los técnicos. Bé, doncs entrem en matèria. Comentem si abans, per seguir l'ordre que tenim establert, doncs una valoració de com va anar l'assaig de divendres. Doncs divendres es van fer, bueno, vam continuar amb la feina que estem fent, doncs de treballar amb gent nova i doncs de mirar de consolidar les estructures. Sobretot es van fer bones proves de torre, es va fer el 5, es va fer també proves de castells amb agulla i el que al final no es va poder practicar va ser el 3 per sota. Sí, bueno, em sembla que tampoc hi era el Roger Parera, no? O va vindre una mica tard? No me'n recordo molt bé. Però bueno, no sé... Però bueno, és una feina que tenim pendent i anem avançant i doncs també va parlar el Marc abans de començar l'assaig de la feina que s'està fent i que doncs, també una miqueta de motiva a tothom perquè continuï venint els assajos i que faci venir més gent. Què més hem de comentar així de coses que siguin... Doncs, tampoc hi ha gaires novetats més per comentar. I bueno, recordar també el tema de que ja la gent s'està acostumant a quan acaba l'assaig doncs pujar a la part de dalt, a la part més alta de l'era, doncs a fer la xerrada i a fer el sopar allà entre la gent de la colla. Això avui ja que tenim aquí, Toni, com a president, des de la Junta s'està valorant positivament el sí, tema. La veritat és que sí, encara... Aquest dimecres ho parlarem a Junta, però segurament sembla ser que ja hem cobert els gastos, o sigui, la tangada gran de diners que es va donar com per fer... Per posar en marxa aquest projecte. Sembla ser que ja està... Sí, que ja han pagat els plats, els gots i tot això, sí, que van comprar, tots els estris de cuina, no? Tots els estris de cuina ja estan pagats, o sigui, que ara serà només... Mirar anar comprant la carn o els gastos diaris, vale? I llavors tot serà un benefici per la colla. I a més, doncs, també, a mesura que anem avançant en setmanes, doncs ja anem, no sé, sabent més o menys el que la gent demana i més o menys també mirant d'adequar per no tenir més coses de les que... Home, és complicat. No, és veritat. Bueno, és complicat. Perquè... És que això s'ha planificat d'una manera que sigui... un bé per la colla, naturalment, uns ingressos per la colla, però també perquè la gent s'hi costi una mica menys. Llavors, també hi ha preus molt populars. O sigui... Sí, és un benefici per la gent de la colla, que pot sopar... Llavors, el benefici no és el que té un bar normal i corrent, però també, encara que sigui una mica, també costa una mica menys que un bar. Llavors, això també engresca una mica més la gent, perquè a l'hora de sopar, doncs, que es quedi, sopi, i després ja marxi a fer... que vulgui fer una copa, que vulgui anar a dormir. I a més, també s'aprofita, ja que estem allà, doncs, també per petar la xerrada entre nosaltres, i això també fa una miqueta més de cohesió a la colla. Sí, de germanor, per acabar de posar d'acabar d'estendre la roba, no? La roba bruta, no? Acabar de posar verd del que no hi és i claret del que hi és. I això se'ns dona molt bé dintre de la colla, fa molts anys que ho practiquem. Sí, sí, però bueno, normalment és la manera que tenim de parlar, de estem arreglant la colla. Sí, és una frase feta. Molt bé, doncs, fet aquesta valoració de, tant de l'assaig com del servei de sopars de posterior, doncs entrem en matèria a parlar del que ens ha donat feina durant les últimes setmanes i que va veure la llum aquest diumenge a la Rua de Carnestoltes, que va ser la carrossa i la sortida dels castellers com a barrufets verds. Doncs vam quedar dissabte per acabar d'enllestir els temes que quedaven i ja quedava, doncs, enllestir el tema del bolet, muntar-ho ja directament sobre el camió on t'havia d'anar i, doncs, acabar de perfilar com es col·locava. Sí, sobretot la carrossa, no?, i el tema de la decoració una mica, no?, perquè no hem pogut tenir el camió abans d'aquest cap de setmana, o sigui que hem tingut que plantejar tot a última hora i corrents, vale? I bueno, la veritat és que va quedar molt bé, la decoració va ser la ideal amb l'entorn del bolet. Amb els estris que teníem i amb els carrers que teníem, hem fet bona feina. Sigut una mica llarg del curt temps que han tingut, ha sigut llarg de preparar, cansat de preparar. Jo crec que ens tindríem que plantejar de o preparar una mica abans o preparar una mica abans, perquè si volem participar no tenim més opcions. Sí. És que jo crec que el que tindríem que fer és l'assemblea una mica abans. Bueno, és que és complicat, perquè normalment Carnaval arriba molt d'hora i els últims anys ha arribat encara més d'hora, que depèn com això va... Clar, és que des de que vam decidir la nova junta... Sí, sí, sí, això sí. Va sortir a l'assemblea. Hem tingut un mes. Va sortir a l'assemblea i era... Què dia era? Era un dissabte a la tarda. Em sembla que aquest mateix diumenge ja estaven quedant. O sigui, ja estaven buscant materials, fent llista de materials, un projecte i tota la parafernàlia aquesta. O sigui que la veritat és que ha sigut quatre setmanes més un diumenge. És que ho tinc content. Bueno, content. Content perquè ha participat molta gent. Han participat amb tota aquesta gent nova que l'any passat ha col·laborat bastant, o sigui, ens han donat bon recolzament, si no haguessin sigut també per aquesta gent no haguessin pogut tirar endavant aquest cap de setmana. Bueno, però és que a més això també dic que ha col·laborat tothom, perquè la canalla també ho està pintant. Sí, no normalment en aquest tipus d'actes sempre procurem que participi tota la canalla. És una manera també de fer germanor i família. Però bueno, jo com a organitzador, com a part de l'organització, jo estic molt content pel treball que s'ha fet. O sigui. Doncs anem a comentar alguna anècdota del que va passar dissabte, per exemple. Algun comentari que hi ha també al Facebook. Sí. Tenim ja comentaris al Facebook. La Marta Noró diu que... la seva opinió personal, no?, que n'hi ha comparses a la rua de Carnestoltes que pensen que són el Carnaval de Brasil. Amb tanta ploma i ensenyant cuixa. Quin fred. Que em sembla que s'han equivocat de lloc. No estem a l'estiu. Bueno, tapeu-vos. És la seva opinió. Bueno, està bé. És una opinió que ella l'ha dit. Jo, em sembla bé perquè jo crec que hi ha molta gent que pensa el mateix. Però bueno, hi ha gent que és part del Carnaval també. La gent li agrada també a vegades. Quan veus... Només pel tema de el mes de febrer, posar-te amb... amb samarreta de tirants i alguns que sense samarreta, directament el cos pintat. Bueno, realment, el grup aquest de dansa de Montcada, que és el que guanya pràcticament cada any, també hi ha que reconèixer el seu mèrit de que es preparen. O sigui, es preparen amb molt de temps. Expressament per això. Expressament per anar a quatre carnavals. O sigui, suposo que no només guanyaran aquí, perquè si només guanyen aquí... La veritat és que tenen un problema, no? Però, bueno, no, suposo que es presentaran a més puestos i estan al seu dret. Sembla que Montcada ho fan el dissabte. Montcada també guanyen ells? Suposo. No, jo pregunto, a veure si hi ha algú al Facebook o o via telefònica que ens pugui confirmar si a Montcada també guanya la mateixa comparsa, perquè, a veure, preparats van. Van preparats. Porten uns vestits molt espectaculars, molts colors, molta ploma, i el que també tenen... Es, i una infraestructura, nota, infraestructura impressionant, i es, sí, sí, perquè portaven una de bats allà. Sí, que, realment van molt preparats. Que era una passada, eh? I em sembla que portaven dos carrosses, una davant i una altra darrere, amb un foco, i amb més bats, o sigui, amb més altaveus, per, o sigui, una passada, una passada. Sí, porten bona infraestructura. Jo crec que, mira, aquests encara, però no sé, jo ara estic veient les fotos i la meva opinió personal és que igual la segona guanyadora és la que jo crec que si se treure-li cap mèrit, i hi havia altres comparses també que, de Mollet, que anaven molt ben preparades, jo no sé, sense dubtar... I no només dubtar... la nostra. I no només la nostra. No, la nostra indiscutiblement independent, i que no, o sigui, no dic que es mereixi un premi, no es mereixi un premi, no? Igual, en comptes de treure-li el mèrit d'aquesta comparsa, jo sí que reivindicaria des d'aquí a l'Ajuntament i a l'organització de Carnavales algun premi més, alguna... encara que sigui un premi honorífic o algun diploma o algun... O sigui, repartir una mica els calés o jo què sé, perquè realment aquest any parlen de que han batut rècords de comparses, de persones, 22 comparses, 1.500 persones, és molt fàcil omplir la boca, no?, d'aquesta mega organització i de que ha funcionat tot bé, i també és llançar una crítica, no? O sigui, dintre del que a mi m'ha agradat, de que s'hagin batit rècords i de més, també tenen la seva crítica, no? Que hi ha que fer-li arribar a l'Ajuntament, no? A l'organització, no sé, a l'Ajuntament. Mm. I, en fi, vaja, no sé. La veritat és que veient les fotos que han sortit en el contrapunt, doncs són... En el nou. En el nou, no. És el nou. El nou, sí, perdona. Mm. Ah, sí, veritat, per això ha sortit. Avui deien que si sortia aquest diari, sí, el... sí, pensava, sí, que m'havia donat el contrapunt, i no, és el 9-9. Mm. Aquest surt el dilluns. Sí, sí, també se'ns pot veure dintre de les fotos de les comparses de Mollet, doncs a la pàgina... Al costat dels guanyadors, no? Sí, sí, al costat mateix. Al costat mateix dels guanyadors hem estat, sí. Bueno, i també a la rua també els teníem bastant a prop, la veritat. Sí, sí, la veritat és que quan van començar, davant, quan van començar a assajar... a muntar l'equip, a batar amb l'equip de música, és que no ens en sentíem a nosaltres. I nosaltres portàvem un equip molt potent. Sí, la veritat és que sí. L'equip va ser... ens el va deixar el Pol, i la veritat és que estava molt bé. Eren 800 watts. Nosaltres portàvem. I a mi m'agradaria també fer un incís en el fet de que anàvem de barrufets de color verd. El color verd és perquè nosaltres, castellers de Mollet, portem la camisa verd claret. Llavors, el barrufet blau és molt original i és lo típic, perquè els barrufets van de blau, però nosaltres volíem personalitzar aquesta comparsa com a color nostre, com a color de Mollet, com a color que fa 20 anys que portem aquests colors a la nostra colla, no? Amb la nostra colla. Llavors hi havia gent que pensava, això que són duendes, no, no sé què, no, barrufets verds, ecologistes, no, no. Sí, som ecologistes, ens agrada reciclar, però som els castellers de Mollet. Sí, portàvem els laterals de la carrossa. De la carrossa. Portàvem els cartells que es van fer l'any passat, les banderoles. Banderoles. I clar, la gent, jo anava voltant, no?, per un costat, per l'altre, i la gent... s'escoltava, no? I per què van de verd? I per què van de verd? I llavors jo li assenyalava el 100% verd claret que fica a les banderoles, i de seguida ho agafaven, no? Però bueno, que la gent ja, em sembla, sí, que li ha gustat una miqueta. Jo això ho he llegit al Twitter, que ho ha posat la Mireia Bonatxe. Sí. Ha posat: a Mollet els barrufets són 100% verd claret. Sí, està bé aquest comentari. Sí, sí. Bé, la veritat. Això ens ho ha posat com una menció en el Twitter. A més, amb ella la segueix molta gent, perquè és una periodista coneguda d'aquí Mollet, i està... Això aquí la... La Mireia Bonatxe. Ah, la Mireia Bonatxe. No, jo ho dic perquè jo ho he vist aquesta tarda. No, està bé, està bé. Bueno, tenim... El següent comentari de Marta Noró era que vosaltres anàveu molt guapos i tapadets. Nosaltres, què vol dir? Nosaltres... Castellers. Ah, castellers. Sí, bueno. Després tenim un altre comentari del Pau... Que ella també anava molt guapa, ja li diem també a la Marta. Jo no la vaig veure, a la Marta. Sí, jo, bueno, al judici, quan... Ah, vale. A la part del final. Nosaltres, al Pau, Nosaltres anàvem tremendos. Vaig rebre molts comentaris positius sobre la meva eina. Ja, ja, ja, ja. Déu-n'hi-do com pesava l'eina del Pau. Bueno. Perquè en un improvisació, moment... Improvisació. En allò de les bromes van fer l'intercanvi, jo li vaig deixar el micro i jo anava amb la calor que portava ell fent com si fos un micròfon i Déu-n'hi-do la diferència de pes. Sí, la veritat és que n'hi havia en algunes... La pobra Sílvia, la pobra neta, avui estan totes magullades. No, normal. Això és les presses, també. Però bueno, que... Bueno, continuem parlant de la Rua de Carnaval. Després de la pausa anem a sentir una miqueta de música. Avui, Dani, ens has trobat la cançó aquesta, oi que sí? Doncs sentirem el Simple Plan i una miqueta d'energia forta. My fender strut sits all alone, collecting dust in the corner. I haven't called any of my friends. I've been MIA since last December. Cause on the street, or under the covers, we're stuck like two pieces of Velcro. At the bar, in the back of my car, it don't matter what I do. No, I can't keep my hands off you. Here we go. The smoke is growing in the icebox. All I got left to prove my clothes are 6 months old, but I don't care. No, I don't know yet.